sizi tek candan yarattı. Sonra ondan da eşini var etti. Sizin için davarlardan erkekli dişili 8 çift indirmiştir. Sizi analarınızın karnında 3 ayrı karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratır. İşte Rabbiniz Allah budur. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?